li nga xam ne tegu ci mu war ko jaar. Kenn ku nekk pour télératé rek baax nga sant bu baax daru sama boppam bu kenn xam ba nar allah la bay bay lan xaraam bay maa bay nu maam moo amul lu nëpp nee na li baax bay ci doroom moom waaye sabaan leen sa kontal ma naa di topp sa ban ndax rek wala sa bakkat kon ku xam xel sa sa santal wóor na mu naan lii nga aw mooy nga di jox mooy sax baatin bi rek waaye saayib rek moo la koy xam saayib bi mooy ko xam ne sa lamen dafa sax si laa illaa illallah dafa tudd tub ak mboom sa xel ak sa xelaat ak li nga jàng du la may mukk ne lamen dina tudd lu gën li ngay tudd yow amul benn xel mu xam ne xel mu sell la mën a indi lu mel noonu amul benn xam-xam boo xam ne booy sukkandiku la indi lu wéddi loolu amul ñëpp maaseel nañ lu la meñ di wax bi ci mooy daa def te ñëpp ci maas kon nag laa ngi tax ci loola def ko muy wax boo xam ak bëccëg suba ak bool sukkoon nit boo ko doon nit moom moo war a xamal bopp ne lii ma nekk kat muy ngir si nekk si waa bañ na bañ a cëpp koo dégg laa mu baat boobu yëpp nee na xoolu ko mën ko boobu ko da ko bëri xam ko nga xam sax mooy xam na ne loolu ko mooy doomu yàgg wan ko gannaaw mooy wan gannaaw yàgg wan ko tax ne ko laa soxlaa bu man taw ñu faaxu daal di yàgg kon loolee ku am xel day dëkkatal waxtu mën a xam ko mën a wax loo xebok la taw di ñu yëkkal yàlla di lépp delloo yàlla ci xam-xam ak nangu lañ wax boo ko delloo ko ci kàddu na ñu bëri dañ ko delloo yàlla ci kàddu te delloo ko ci xam-xam te buñ ko delloo ci xam-xam duñ ko mën a nangu dañ cay war waaye di ko nangu yóbbu ñëpp nanguloon loolu di taw nit ñi xam ko yëpp ko kon ñëpp dañoo dund ci jàmm ci noflay fii ci adduna nañ la koy jàngale ci takkalum dañ lay jàng na lépp la xaw ci ko xewal mooy tan mooy yàlla lu am ci ko sàkk mooy tan mooy yàlla yàllay def yàllay dind bu neexee bu naqalee wax nañ la ko naam waaye boo ko xamul nag doo ko mën a dund yàlla dina jëf nga dëkkale jëf bi feneen pour ci yàlla yàlla dina la feeñu ci melokaan nga dëkkale melo feneen pour ci yàlla lu koy waral mooy réere bi nga réere yàlla moo tax yàlla cëpp xamula ko doo ko mën a jàmm mukk kel bi kenn waxu ne li nga def baaxul naam baax na naam waaye loolu ñu koy def nag yow yaa baax a gut te fépp baaxagul ak mën a ku laa def lu baax te liy baaxal jàmm ku ne xam na ko solo sa jàng lañu ko nit ay waxam mën na rafet ay jëfam mën na rafet waaye yenn cëppal ba rafet na mooy wax lu xam ne nekkul ci yow lu koy waral mooy xol ba rek moo mel na war a mel mbappaa waxna ko ci bi ma xam léegi muy dëñ su fekkoon nit ki dafa yëg yàlla ci lépp lu mu nekk kon lu mën a nekk rek dana ko jubal te dana ko sendal te ca juróom ba bu ñu woon yàlla comme ne kon lañ ko sant dana ko jubal te ci atli bu yugoon yàlla ci lam ne kon lam nekk dana ko jubal kenn ku nekk lépp loo nekk ci yëngu ba ci gisoon yàlla dëkk yàlla dana sell waaye ñàkk caa gi ci yàlla nag moo tax mënta sell kottan moo tax sell gi kon ci njëg yàlla dama am kon moo tax lépp yugoon yàlla rek jàmm kon nag li ngeen wax ngeen jëg ne kon mooy ngeen di wax te taw ji lépp jaamu yàlla bu ñu ci def tuddee ko jaamu yàlla da koy gaaral ba yàlla nangu ko te du yàq koy tol lépp jëf nag say jënd day woor day affecté te lépp lu baax moo def da koy gaaral ba du yàpp loola koy tom bu ca tawi ñapp rek yàpp na suñu bi te loola ca alquran war na ndox wa in ashraktum la yaxsitana amalukum dana yàlla wax su ngeen ma bokkaalee dana yàq suñu jëf kon bokkaal yàlla mooy yàq si doom aadama bi damul tuddee jaamu yàlla bokkaal yàlla bi moo ko yàq ba yàlla du ci am sam ndax nit mun na mucc ci bokkaalee xamul yàlla ku ne xam na ne wéetal yàlla te xamuloo yàlla mu ngi amee ku ne xam na ne wéetal yàlla bu amul kon bokkaal yàlla bi na mu cay bañi kon lii ku ko xool fi tantal kon dinlu wa di yoon lii nga tawu mooy yoon gis nga daari ba wax sharia bi lépp lu mu la teg rek jàngale la boo xam ne dafa am lu nekkee jàngal waaye du loola xamu ko jox da ko tax jox ci biir la ne ñëw ci bi gis nga ba mu la ni julli la julli waroon a def ci yow bu ko defee ci yow te waxtu yëpp yaa ngi koy julli waaye juróom mi li nga taxawal yàlla def tuuti na lool mais juróom mi yow su ko tonne mel na ni ko yàlla bëggee ba tëkkul ci yàlla lépp ci biir boo la moo tax damay wax tuut ne julli bi nga ne asalaamaaleykum ci jàkka ja boobu nga doog a dugg nag ci julli ba waa julli ba nga tëkkmalee rek nga jëlee ci boobu nga waroon tànn nag ci julli ga nag dëgg nag parce que yow si ñaatee la booroon seen sa borom rek ba nga ko ne ci yaaka nax ba ci yaaka nattel boobu la jeex yow rek lay jaamu du ma jaamu keneen loolu laay jubale ko dootu ba ci mënu ko keneen boobu la mat kon continuel nag ci jaamu yàlla te doo jaamu keneen fekkee nag ci jàkk ji rek nga ko def boobu génne jàkk ji yam la kon yow wax ngaal yàlla ba nëpp te la nga wax yàlla koo ca dara si subaat coon nga dana ko waxaat te doo ko def càkkusaan nga wax ko te doo ko def yow ko yàgg yàlla jëstu leen parce que da ngaa wax loolu def la nga ko waxoon boo ko defoon doo ci li ngay def kon la ngay def taw ci lay doon su boobaa taw ci mooy fedd la ñeen suñ bi rek da ko ñaar tëdd kon ma taal wax na ñu talab bi aw raay man kaa na xaati na nee na doom yooyu yëpp sàggante jaam bi rek a tax ñu topp ndox ko waaye sa kay fa la si aw xaataa ku ne am na ko xam ne dundam ba ci ndox jaam lépp si jaam yàlla ko defal moom dara ñeen sëñ tubaa nee na dëpp mooy boobu jiir ñeen sànni ko te du jaamu yàlla nee na kattan ngay dund waaw nooyu bu génne sànni te jaamuloo ci yàlla ci nooyu boobu nee na kattan ngoo parce que dootaa ko noonu waat doomu aadama léppam yaar da koo nekk li mu war a dox li mu war a dégg li mu war a gis li mu war a wax li mu war a yëg li mu war a lekk li mu war a naan lépp yàgg na dox ba dara du ëpp dara ca nag loola mooy waral nit ki léeg-léeg nga gis mu ñàkk-ñàkk bët léeg-léeg gis mu ñàkk nopp léeg-léeg gis mu ñàkk tànk léeg-léeg gis mu ñàkk xelam du tax mooy lenn ci nekk la ci yàgg dafa jeex rek taxaw na yàlla na sa këram fàcci koo ci yàlla bu baax ca ba ngay jëg dund ànd ak sa xel ànd ak sa xelaat dañ la bëggoon mu fàcc ko yàlla moo tax dañ ne sa jot bi saxal ba jot boobu leen nga dépassé ko ci yàlla nit bu amee jot la jaamu ci yàlla sax ñàkk sa dana ñëw nit su wéree la jaamu yàlla ci biiram boobu dem sax wéree dégg ñëw nit su amee la jaamu yàlla ci xam boobu sax ñàkk ñu ñëw waaw nii la ko yëg daal sam sam digglee wax sa ko xam tan mu bay la xam kon nag warul fàtti yàlla warul sa gannaaw yàlla daal maa ngi wax ne lépp lu yàlla sàkk ak dina ak àllaaxira ñu ko moom yàlla keneen sa giraam yi jëlal jooy lañu lépp lu mu tàkk jox na la adduna bii ak àllaaxir bañ jël tàkk nag nit moom yàlla ngir boppam nga jël xewali yàlla ba nëpp di ko xewloo fàtti yàlla mi la ko jox sëñ tubaa ne day képp ku xam ne def ko loolu di nga mos mbulum yàlla kon nag naqe li delluwaat ci yàlla liggéeyee yàlla sa xam ne yoon yi ngeen aw moom la def yoonu làmb dafa wóor waaye yoonu xam ko wóor gis nga addina lépp lu ci nit yi yëngu ak lu mën a doon ci xam-xam la koy teg mu doog a tegu ci yoon waaye yàlla àllaaxira nag moom ñu ne xam-xam wariñ moom la moo gën a laaj xam-xam te xam-xamu addina bind la lu ñuy jàng la lu ñuy wax la lu ñuy yëngal xam di doxal ak dina dañ cay bind dañ cay jàng dañ cay yëngu dañ ci ak dina waaye xam-xam day doxal àllaaxira ba lu ñuy bind duñ ko jàng duñ ko yëngu lu ñu xam na li yàlla gërëm su tàbbee ci yow boo dal nelawit ngir mànd lu ngay nelaw boobu xam-xam na mooy xam-xam bi nga bi xam-xam xam-xam yëpp di daw ak léegi mooy xam-xam boo xam ne bu tàbbee yëpp xam-xam ci biiram benn xam-xam jënd waa di ko bilaay benn xam-xam jënd bu dul moom nag dogit la ci waaw maa di ko bilaay beneen xam-xam bu dul moom aw dogit la ca moom yow mi yëg maharifa xam-xam bu waay mën a xam tàbbi na ci biir yow li nga xam boo ko jigéen a géej la nag géej def suñ ko kuus ci benn bit suñ ko daje ci benn bit waaye kuusal te lu bëri sax lu fekk lu waay waxati loolee mu wax dan dem yow moomu leen ba pour bëggan koo xam moom la wax moo tax damaa ne arif ku yëg yàlla du la waay wan nga bët ko ko du la waay xamal buñ ko xam foofu yaa ngi ki yëg yàlla dëgg-dëgg yëg du la nit wax bu mu ca noppee nga gis tëlum gisut xam tëlum xam du la nit wan nga gis tëlum gisut xam tëlum xam ci mooy aaj parce que lu tax mooy xam-xam li mu yor dafa ciim xam-xam yi comme xam-xam yor moo ciim xam-xam yi nag kon wax dëgg yàlla xelam ak xelaatam ak dëfam dafa ciim dëgg ak xel yi loolee tey mooy li ngeen di kon ñi war a def ak dina bët na mel ñu ko yàlla bëggee tey jàpp leen yéen ñi def fu mos a ñëw ci yonent yi defa ak daalaa defa da ngay fekk ak day yàqu ci ay jukko ay melokat ay doxalin nga ñëw pour fotee defar loola salaa salaam lii la ko kon moo tax waxoon ne yàlla daf ma yoon ni ngir ma motti jukko yu baax yi lu tax mooy ñu ñëwoon ñëpp kenn ku ne dañu ñëwoon tàmbali rek waaye salaa salaam mu ñëw motti loolee mu doon motti nag ñu ci def ñëpp loolu la ñuy tàmb tey lël ci waat bu ñëw rek di tàmb toll bi ci salaa salaam bu ca bokk mu saxal ko bu ca nekkul mu dinu sànn ci àll te mu sa juñ ñëw tool boobu lay tàmb loolee nag tey mooy li ngeen dëkk te mooy li ngeen nekk tey kon ma wax ne nekk leen di soldaar yàlla yoo xam ne da ngeen di mayee yàlla seen bopp salaa sa doxoon joxe naa doxu xaddiya xaddiya mooy alalu yàlla nit ki bu yëgee yàlla day doon xalalu yàlla xalalu yàlla nag parce que sa fu ko borom soxla rek war na ko gis mooy kon fu yàlla laajee jox leen ko fu yàlla soxlaa teew leen fu yàlla bëggee jëf leen nu ko bëggee rek lii mooy alalu yàlla te alalu yàlla bëgg keneen ku sax te lii da nga sant bii da nga sant ko jii ku xam ne nag leneen nga ko jëndeen nag lu dul lii doolee da nga ko ñàkk ba noppi doo dootoo am moo tax wax ne yàlla gis nga ñaar yim la laaj soo ko ko joxee di nga ko ñàkk soo ko joxee di nga ko ñàkk daf la laaj sa bakkan laaj la saxna soo xañee yàlla bakkan bi da nga ko ñàkk te doo am ñàkk soo xañee yàlla alal bi di nga ko ñàkk te doo am yàlla wante soo joxee yàlla bakkan bi dana sàmm bakkan delloo la ko jox la ngërëmam soo ko joxee alal bi mu delloo la at la alal bi barkeel ko jox la ngërëmam kon nag ku am xel ku nekkay wax dëgg yàlla bu yàlla laaje dox ko rek su yàlla nag laaj na suñ na laaj taraa ñu ne am soow bu am wàllo di àll wul jàll comme daf ñu laaj ñaar yi kon nañ ko jox yàlla te buñ ko jox buñ ci amat soxla jox ko yàlla nag dafa am bunt dafa am yoon duñ ko jox dara bi duñ ko jox suuf bi ko jox asamaan bi loo ko jox rek nitu ko gën loo ko jox nitu ko gën kon ci nit lañ koy joxee yàlla waaye ndekka jox gal ci rañ la ko delloxaa ci bon wax nañ ko fii kenn deful kenn kenn ku ne sa bopp mu ne boo xëyee sa bopp nga xëy ci ngay gon ci ngay fen ci ngay anaan fanaan kenn deful jëmee kenn kenn ku ne booy jeeg boo jëkk ci sa biir ngay dox ci ngay yëngu ci ngay jëf wa man amila saalin fa li nafsi wa man asaa fa alia lii la ñu alquran jàngal kon nag nit damay wax toujours ne lu mu bëgg mën na ko am parce que li nga bëgg da nga koy sàkk te boo ko sàkk rek am ko bu ci moom fi muy jaar ba dinaam jet wala fi mu jaar ba alaxalaam jet moom war na ko mën a xam li gën ak xelam da nga bëgg daal damay dëgg yoor na la jar la rawat ne nga bëgg ko ci ko xam ne comme moom am na ko te mën na ko tënal ko mooy yàq kooku lu waay ñàkk ci moom ñàkk koy yëg la wala ñàkk dogu la wala ñàkk pas-pas la waaye lu waay bëgg ci moom rek mën na ko am sax yaan nee na ba ci naaw ci jaww ji sax bu la hitte loolu te delloo ca gannaaw nee na danga ko def waaye dellu gannaaw nag mooy fekk doomu adama bëgg naa ko sàkk naa ko jëfe naa ma bàyyi fekkee lu jëfe nga bàyyi lu jëfee nga bàyyi lu gis nga bàyyi yow kon foo jëf yàlla daf lay natt ba xam sa bugg wala dëgg bugg moom yomb na ko ci wax ku nekk te du ko mos a jëfe mukk nag waaye ndax jaral na la nag yow te li la jaral dañ cee nangu ñàkk sa bakkan nit yàlla yi de bañ bëggee yàlla ñoom sàkk saa kenn ku nekk dafa nangu woon a ñàkk bakkanam ci yàlla. loola moo ko may yàlla bi waaye su ko nangu doon du xam yàlla ci kenn gis nga sëriñ tubaab sax bañ koy yóbbu géej xam na moos nit ñi koy yóbbu nii lañ leen taxal jóg mooy faat bakkanam waaye moom booba dee ci yoon yàlla moo ko gënal mu nangu bàyyi leen boppam du leen neex def leen adduna duñ mat ci luy faat bakkan def nañ ko waaye mos koy yox yox yi mos koy dellu ginnaaw ca la nekk naa xam tamit am ndam su bëgg yàlla noonu leen kii ñu ànd di sax mu saat sa yoon lii mu awoon du nekk dañ na ko ndax dem ba say mbokk bal da ba say xarit bàyyi la bu dem ba say taalibe yi xam ne xamuñu bàyyi la wan la gannaaw ba mujj fee ñu amaat ñëpp ci gannaaw yi leen amaat waaye ba mu wattee mboolem ñam amoon ñi ci gën a bëri ñëpp dañ ko woon gannaaw nit ki dafa dog matu tul sëri dem sàcc ci dinañ sëri mbokk yi bàyyi ko nga dof la xarit yoon ànd ak moom bàyyi ko ñu mën si ànd ak moom parce que li ma kenn xamu ko kon mu nekk ci gis nga yàlla balam laa sul dalu ko ci dama loola mooy lan mooy ñi nga ànd toon ba nga yëgu gut yàlla bis boo yëga yàlla dund ko da nga dem bañ daw la bàyyi la biir lan dañ lay xeet niñ mënatee àndee fot lu tax la ngay génnee lañ mën tudd dég waaye gis nga yàlla bu la dàqale ñooñu daf lay indil li ko gën dama saa mas jaana na ko bañ demee ba mën siñu ànd moom mag nga bàyyi ko mais yàlla sàkk ay ndaw lu mag man kay wax yàlla dama ko dàq toolu si juróom ñaar caar yàlla sàggat sa ay ndaw yoo xam ne ñu ci cadd juróom dër si ñaar caar naka nag bu la booyoon mag ñu wax daay juróom ñaar fan lañ ko mën si kom yow da ngay bëgg duñ ko mën yi moo tax yàlla dagaa sa ñooñu ñeer sàkkal ko ay ndaw yu xam ne ci seen ndaw lañ toll seen digg doon lañ toll lu mu bëgg suba ak man ñu saxal si loolu mu def si ñoom yàlla ba mel lañ daa leen wax ne yéen mën yéen a defoon seen yi parce que waaye nag bën na seet bi moom ndaw ñu ñoo ko seet waaye yéen a jàpp seen yi fay sooy yéen a sooy interne nag moo tax léeg-léeg mag da jàpp si kii nañ ko sëñ bi dañoo rek nekk waaye yaakaar naa di nga ko tamit nekk ci moom doon ko am dëgg ndax luñ amul ci moom mañ leen ko am ci moom ndax ñoo ànd moom génn dañ ma ne la wax nañ dëgg waaye kenn la boo xam ne ñoom ñoo ko jaajoon waaye dafa dëgër nag ñu daw bàyyi ko kon jël ñëw ba ñu kenn naan ci ndox mi nag ba maa di def naan leen ndox ma bala nag ñu naan biir doñ lañ bàyyiwoon nañ dem ma suba xam rek kon ñu lu sax musaa ne loo tax ñoom ànd toon jëmbër ba si ba dogu ca lam ñëwoon nag dox joxuwul ca moo ko may si àgg seen su raxaloon détaay ragal ñàkk ragal tumaraañ kon mu delu sa mboolo waaye kon xakk saa day gën a yëppoon waaye nekk yàlla balam lay wéttali rek wéttal kon moo tax ku yëg yàlla da ngay namoo nangoo sumaraay parce que loolu moo lay dimbali sax parce que wéttali ko bu yëg daf lay gàllankoor sax sa borom gis nga sëñ tubaab moo tax waxtu mu nekk day ñaan yàlla nekk ci tumaraay ci parce que tax mu gën a matal la jëm ci yàlla parce que xam na ne am na lu ko war ci yàlla te loola foog borom moom boppam fu borom wéet la kon nag yoon wu leen mooy di ngeen aw di yoonu bakkan wante yoonu xel la yoonu xol la yoonu ruux la di yoonu bakkan wante yoonu xel la yoonu xol la yoonu ruux la xam-xam koy doxal te mooy di ngeen yoot nag kon nag kenn ku ne na góorgóorlu ci lim xam te yëpp ko te lëggee ko nag bu ko bakkanam gàllankoor mukk ci lim xam ba bañ koy feeñal bu ko ne gàllankoor mukk ci lim xam ba bañ ko dundal parce que ñaar yi day tax de nit addina lan lay won nekkul ci moom bakkan comme lay woo du ko lay jëriñ moo tax kon ku bëgg àgg ci yàlla ñaari dañ leen woon gannaaw yàlla boo ci jëmee soxlul gestoo soxlul yox-yox soxlul taxawal parce que xam nga ne ci nga jëm mooy gën fa nga bàyyi ko su boobaa rek yow gestoo lan ci faati àddi ngir xam si nga xam jumbo bay na ko bay na suñ tubaa ne booy jëmee ci àddi gestoo yàlla leen dafay tax nga gënam kon nag xuusal si jëm si nga jëm te xam ne moom la ci kon nag ñu góorgóorlu ci yoon bi taxaw na moom rek su ko def nag la ñuy sàmmal la suñu taw yi sàmmal suñu xam-xam sàmmal suñu taalibe du lenn dudul tënk ci bi lañ rek ma gis nga bis bii nga xam ne moom lañ sàkk bi ak yeneen bis ak yeneen jitaay ak yeneen jitaay yi di mel noonu yëpp ku ca tënk mooy gàll ma lay gàllankoor jaar si dénte yeneen jitaay yi du moom te jëlaay yëpp lay gàllankoor la yooyu leen jitaay la ko yu lay tàddee lu ñu lay delloo gannaaw rek jëf yi nga xam ne moom lañ la teg gën a ci lëngatu di ca jëf moo lay gàllankoor si jëf si leneen wala feneen te feneen foo mën a jë wala foofu rek lu lay tàddee lu lay delloo gannaaw rek moo tax kon faw nit ki day am lu ko tënk na ko yemal ci wala tënk ci wax xam ne lu mën a jëmnaat loola di def ci lu xam ne hospital mënu koy jëmm loola mooy ndigal yi rek la fëg yaa ngi tënku ci digal mu ci waaye waxtu woo wàcce ndigal rek na la war ne génn nga tool soola tolam bëgg di jànni mu ci moo tax mu tëndi sara du tënkee leen suñu libaroon jaan bi rek da ko demal rek ci sa sago amaana koo xam ne du def dara waaye faw ñu tënk la defal li baax nit boo ko bëggee jëri da nga koy jëfloo da nga koy tere waaw nit boo ko bëggee jëri da nga koy sant da nga koy tere waaye santuñ la dara terewul la dara kon looy ko jëm kon dañ naan defal lii te sax te bàyyi lii te mooy sa doo ko wax baram loolu mooy li nga xam ne mooy jëri sa xaal kon nañu ko dul ci yoon aw parce que ne matal ko te xam ne bu matee kenn ko di ko gis mat matta ko lu daal ñu leen ko waxee léegi su matee nañ ko bëggee kenn ko dese bir mat nañ ko bëggee fii ak fii loolu benn si nopp waaw lam na saay lam na bàyyi lépp lu baax lu ñuy ut bokku tuuti am ko waaw fii ak fii jëm dara jëlu ko nag ku bëgg ku lu baax lu ne nekk ci biiram jëm ak ay jëm kenn ma sut génn ma su ko daan jëm jëmam ngeen yàlla si waaw booy ut yoramal yàlla moom kenn ci biiram moom boo kii nag léegi la nekk mooy Serigne Touba lam ne muridullaay baatu mu ba mu wax baat la boo xam ne képp ku jëm ci yàlla démb ak say yaa ngi mu aadama sax murid loo aadama sax murid loo lépp yàlla murid loo murid mooy jaar bi doon jëm ci yàlla di dàpp ngir moom kon bu Serigne Touba andiyu baatu murid kon baat la boo xam ne kenn la mënu teeg jëm jëm ci yàlla nga jëm soo ndee Touba teg tuddee ko dëkkam bi Touba di fiñ jëm àjjana fi jëmee ba ne bëgg a dem àjjana kon dëkk la boo xam ne ku baax ku nekk bëgg nga mu doon noonee nga xam ne nag ku njëkk ku mujj lam andi hëmb na la te yàlla ko justement jox ko ko te fu nekk sàkkoon na ko ci yàlla may moom la ko yàlla jekk la Touba lii wali yàlla bu ma sa wàcc kaw suuf rek ku mu baat lii nga xam ne moom la ko jox wali yàlla bu ma sa wàcc kaw suuf moom nga woytoon waaye su ñëw ko neneen si dafa ñëw ne xaalis fii ñëw ne tidjaar fii ñëw ne laay fii ñëw neneen waaye murid laay nag xaalis baa si nii tidjaar baa si tidjaar baa si kon lii dana ma mais ko ko yàlla tànnale na daf ko jëllee kenn ku ne lu xam ne tënk na ñëpp moom nga doon wut waaye yàlla dafa ko nëbbi Serigne Touba ñoom mu feeña la ko dox ñëpp tàbbi ci biiram noonu ñuy tàbbi ci biiram kenn mënu ko gis ni ci Touba noonu la ëmbee ñëpp yobal sa yàlla nit ba sa pour daayit noonu rek la mel na kenn gën kon nañu ko doon ba comme daara laay